Na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W budynku Kancelarii Premiera udostępniona jest księga kondolencyjna po śmierci Jana Olszewskiego. Polski Związek Niewidomych ostrzega, że porzucone na chodnikach hulajnogi elektryczne to zagrożenie dla osób niewidomych i słabowidzących. Ponad 200 kg podejrzanego mięsa wołowego i przetworów trafiło do województwa śląskiego. W budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Dla tych, którzy przychodzą, by się do niej wpisać, jest to okazja do oddania hołdu i przypomnienia zasług tego polityka i adwokata. Zawsze go podziwiałem za jego odwagę, szlachetność. Ja tutaj przyszedłem jako adwokat. Jestem adwokatem i bardzo imponuje mi jego postawa, ta niezłomność, kiedy naprawdę bardzo ciężko było ująć się za tymi, którzy byli prześladowani politycznie. Dla mnie również był ważny. Jestem ten rocznik, kiedy po prostu przeżywałam wszystko to, co się działo. Cześć i chwała mu napisałam. Księga będzie dostępna jutro od 11 do 18, a od poniedziałku do dnia pogrzebu w godzinach od 9 do 19. Jest wystawiona w holu zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. Jan Olszewski był premierem w latach 91-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. Polski Związek Niewidomych ostrzega, że porzucone na chodnikach hulajnogi elektryczne to poważne niebezpieczeństwo dla osób niewidomych i słabowidzących. Elektryczne hulajnogi można wynająć w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Ponieważ hulajnogi w przeciwieństwie do miejskich rowerów nie mają stacji bazowych, po zakończeniu użytkowania wypożyczający pozostawiają pojazd w dowolnym miejscu i w dowolny sposób, między innymi kładąc hulajnogę na chodniku. Związek informuje, że do warszawskiego ratusza wpłynęła petycja w sprawie hulajnóg. Apeluje też o uruchomienie szeroko zakrojonej kampanii o zagrożeniu. 204 kg podejrzanego mięsa wołowego i przetworów trafiło do województwa śląskiego, ustalili powiatowi inspektorzy sanitarni z regionu. Chodzi o mięso bez dokumentów legalnego uboju. W laboratoriach sprawdza się teraz, czy mięso mogło zaszkodzić konsumentom. Kontrole trwają w całym kraju, wykonali je także unijni inspektorzy po ujawnieniu przez dziennikarzy procederu nielegalnego uboju krów. Dar młodzieży od wczoraj stoi na Florydzie. Żaglowiec odwiedza nie tylko miejscowa Polonia, ale i rodacy, którzy spędzają tu zimowe ferie. W Polsce nie mieliśmy okazji. Nieraz w Trójmieście byliśmy, ale nie było okazji. Nie było okazji. Trzeba było się na Florydzie spotkać. Tak, i to była bardzo miła niespodzianka. Naprawdę. Bo państwo jesteście z Polski, tylko przyjechaliście na wakacje. Tak. Jechaliśmy do Miami, bo tam mieliście przyjechać, ale powiedzieli nam, że musimy wrócić tu. Było takie trochę zamieszanie, czy nas puszczą, czy nie, ale powiedzieli, że wpuszczą. Tak. Bo tak pierwotnie mieliśmy tam przyjmować w tej marinie właśnie z jachtami, ale niestety nie dostaliśmy zgody, bo paliwo tankujemy. Na Darze Młodzieży kiedykolwiek mieliście okazję być? Nie pierwszy raz. Zrobiło to ogromne wrażenie, także troszeczkę serduszko puka, bo jednak miło jest troszeczkę stanąć na polskiej. Szkoda, że w takim miejscu niezbyt ładnym został przycumowany. Cieszymy się, że w ogóle dotarł. Tak, no, że dotarł i mamy okazję zobaczyć. Fort Lauderdale na Florydzie to kolejny port podczas rejsu polskiego żaglowca dookoła świata. Pierwotnie jednostka miała zacumować w Miami, ale względy techniczne spowodowały zmianę portu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w północnej połowie kraju spadnie deszcz. Od 3 stopni w Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

with your hands on your armor plate. Torches light up the coffin. Sparks fly around your knees. Your sword green with laurel, covered with candle trappings like mourner's tears. Your falcon crying and your horse kicking out his legs like a dancer. Streamers, now we will chatter with each other in the wind. Streamers, like an army of dance flapping in the sky. Friends give him off perfume. Other maidens fill the vases with the teardrops. Still others tear their hair, searching for a way to show their sorrow. Though the road of grief was paved ages ago, men smashing pottery to the ground in the grief. and then they march again into the moonlight. Illuminated by the cold light of a star afraid to fall. Voices fill the night and wash away like a wave. Oh, oh, oh, I would be marched right into the grave. Oh, oh, here we see the blackness beyond the grave. Czesław Niemen, organy, syntezatory i basowy Moog. Jan Hammer, perkusja. Dave Johnson, instrumenty perkusyjne. John Abercrombie, gitara elektryczna. Rick Laird, gitara basowa Fendera. Don Grolnik, fortepian. I nowojorski chór filharmoniczny pod dyrekcją Howarda Robertsa z płyty Moenus Rhapsody. Wersja, która pokazuje możliwości tego utworu przy doborowym składzie muzyków. A w Osieckiej, to wiadomość z ostatniej chwili, WW rozpoczęło swój koncert. Utwór tak się właśnie nazywa, utwór z nowej płyty, z ostatniej chwili. Oh, świadomość z ostatniej chwili, że ci, co zbłądzili i pogubili się, będą mogli w wagonie, a wyspowiadać się z całego zła. Będą mogli w wagonie, a wyspowiadać się z całego zła. Dzień w liście osobistej po 21, tak się umówiliśmy z zespołem. Wszystkie utwory z nowej płyty w wersjach koncertowych, które pojawią się na koncercie trwającym w tej chwili. Będzie też moja rozmowa z Wojciechem Waglewskim na temat między innymi tego, jak płyta opisuje współczesną rzeczywistość i jak współczesna rzeczywistość w ostatniej chwili zainterweniowała w płytę. Utwory, które zespół zagra dodatkowo jako bisy, utwory, które nie pochodzą z nowej płyty, zostawimy sobie na deser w liście osobistej w jakichś kolejnych programach. Teraz raz jeszcze z nowej płyty Niełód. Jakoś z niemoty wyplątać takie samo. To był Nieut. Teraz przełamiemy muzykę z nowej płyty WW kompozycją Wojciecha Waglewskiego sprzed lat 30 kilku. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Milo z płyty I Ching dał początek wielu, wielu rzeczą w karierze Wojciecha Waglowskiego później. Nie mogę się też oprzeć wrażeniu, że słyszę ten utwór na nowej płycie za niebawem. A w rozmowie przed koncertem Wosieckiej, który wciąż trwa, Wojciech Waglowski powiedział, że utwór WW, który usłyszymy za chwilę, był poruszeniem tematów, które na nowej płycie dominują. I barany. Bardzo ważna informacja dla Państwa. Informacja, która pojawiła się po raz pierwszy wczoraj w liście przebojów Trójki, którą miałem zaszczyt prowadzić i to w okolicznościach szczyrkowych. Dominik Miller, czyli gitarzysta związany ze Stingiem od lat kilkudziesięciu, ten, który był i u nas tu w Trójce, w tym studio, i potem w studiu Lutosławskiego razem ze Stingiem i Shagim, wydaje dla wytwórni ECM nową płytę. Dominik Miller będzie naszym gościem w studiu Osieckiej w najbliższy poniedziałek, tak, tak, czyli już pojutrze. Wieczorem o 19:00 jego koncert. Mamy dla Państwa oczywiście zaproszenia, które rozdamy w ostatniej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Bardzo proszę czekać na sygnał. Konkurs będzie mailowy. Przypomnę, Dominik Miller w Osieckiej. w najbliższy poniedziałek o godzinie 19. Teraz jeszcze z nowej niewydanej płyty WW Takie Tam. Do raju ogłaszają.